أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. مقصد سورة النساء بیان دا امور دا احکام جاری جاری کول سره په عمل کې په معاشره کې اصلاح راځي. معاشره زمیږ په دې سره خلک د الله دین ته خوشګاری کوي د الله دین خدمت کولو ته اسانی کوي او که دا احکام جاری نه شي نو په معاشره کې بشر فسادي د دین خدمت به سو سڑے او پیشی دے دین کار بسر کرے چی سورت دریو حصوں کی تقسیم دے اور ایسا وہ پنجو ساہتونا پائے کے شپاڑا سا حکام بیانے بین رعیت اگا حکام چا عوام میں پخپل منس کی پخپل جاری کئی اور سرہ زواجیت ذکر کئی دریو رلو تا مومنان تا پدریو آیتونے کی منافقان تا داغی پڑا برشپگو آیتونے کی او علی کتاب ہوتا د منافقانو په ډول دور شو آیت دی دا د ډول ته زواجه په دې ذکر کوي مؤمنانو ته زواجه په دې ذکر کوي چې مؤمنه ته داود ایمان کې او ته یو ته دا احکام مؤمن چې دا احکام منی دا رنګي منافق چې په دې احکامو باندې د منلو داوه کوي لیکن سستی کوي په کې او دا رنګي علی کتاب ولا زجر پدی اور کئی زواجر چتا سلا مولیانی اتا سو پدی احکام عمل نہ کوئی تردید پوری اتا احکام بیان چی ویدی دا غشپاڑ سو پونو نا یو حکم حفظ و مال الیتاما دی اعتبانان دا مال حفاظت دویم حفظ و انفس الیتاما دی اعتبانان جنکو دا نفسون حفاظت چکلی کاؤ سا کولی شوی حقی ادا کولی شو کاؤ سارا کنی تقسیم مالو نو پاغ طریقوں کی چلا مقرر کری او دارنگی وہ حکم تطہیر الانفس لرد الفواحش د نفسونو پاکوالی د پاره د بیای د روکتام ځکه چې نفس پاک نه خامخا بیای بکی د نفس پاکوالی دا ډیر ضروری دی د بیای د ختمول لپاره. او اتم حکم آیت نمبر 19 کې چې په میراث کې مال ملاویږي خزینه ملاویږي یعنی سره مر شو دا چې کوم مال دی هغه به تاته ملاویږي دا نه چې دا خزه باندې صاحب دی داغه خزه باندې صاحب هر کس نشته دی هم مال باندې صاحب کی چې کوم داغه نه تاته پاتې په میراث کې خزه دا خپل اختیار دی چې بھائی چا سره نکاح کوي کتا سره کوي کبل چلے کوي. اوس دی آیت کې ولاتن کې خو ما نکح آباؤکم دا نه هم حکم دی دا غشپاړو سکونو نه چې د مشرانو بې عزتي مه کوئ. په عربو کې یو طریقه وه چې سړی به مړ شو اکثر مشرانو به د هغه کړو پلارانو په ځکه عربو تر اخر عمر پورې ودو نه کوي نو ځوانه دیني به کړې وه نو چې څنګه به پلار مړ شو دوی برابر کېده چې کوم یو بلاړ په مخ کې او ګوتې پکې غوسه یا سادر به پې واچو مزا به د ازما شو. قرآن کې دا غي حکم راغی چې الله وي داسې مخ کوي دا د مشرانو بجتی دا پوه شي. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او په نکاح ماخلی ما خذی نکح آباؤکم چې په نکاح باندې اغوستي مشرانو استاذو پلارانو استاذو مینه نساء ادخلونا الا ما قد سلف مگر چې مخکې دیر شوي یعنی مخکې چې کوم دیر شي بس هغه شوي پوه شي. لیکن اوس حکم راغی چې وی دا مکه وی بس خبره ختمه ځکه مطلب دا چې مخکې شوي ځکه قرآن وی الا ما قد سلف یعنی دا شی هغه جایز ګڼه. ولا تنکحوا او په نکاح ماخلی ما اخذی نکاح اباؤکم چې په نکاح باندې اغوستی وی په نکاح باندې اغوستی وی مشران استاسو پلاران استاسو مینه نساء دخلنا اباؤکم پلاران استاسو مینه نساء دخلنا الا ما قد سلف مگر چې مخ کی دل شي کم چې مخ کی دل شي بس هغه خبره ختمه اسلام سره دا غزونه ختم شو. انه یقینا دا د پلارانو د مشرانو د خود سره نکاح کول دی انه کی اشاره دیتا انه یقینا د دې مشرانو د خلوص نکاح کول کان فاحشه د بهای بهای د کړه دغه خو د مور په ځای د چتو د اغي سره نکاح کې خو کته د اغي نه پیدا هم نه یعنی مطلب مې نه مور ور نه دا انه کان فاحشه یقینا د دې پلارانو د خلوص نکاح کول کان فاحشه د بهای ومقدا او سبب د غصې دا د غصې سبب دی سبب دے چرت د مشرانو د پلارانو د خوشو نکاح کې ومقتا او سبب د غصه دے وساء سبیلا او ډیر بدلار دا وساء سبیلا او ډیر بدلار دا حرمت علیکم مهاتکم دا اوس لسم حکم دا غشپاڑو سبونو نا لسم حکم اغه سوالس محرمات چې داغي سره نکاح حرام دي حرمت علیکم امهاتکم حرمت علیکم امهاتکم یعنی ابدی نکاح دي سره بند نه ها حرام کرشوی دې پتا سو باندې حرام کرشوی دې پتا سو باندې امهاتکم مې دې ساسو یعنی مطلب دې مور سره نکاح حرام دي حرام کرشی پتا سو باندې امهاتکم مین دستاسو موریانی و بناتکم او نون استاسو لور سر نکاح حرام دے و اخواتکم او خوین دستاسو دخور سر نکاح حرام دے و عماتکم او تروریانی منگو تا تروروائی من دوانو تا تروروائیو عماتکم او خالاتکم دوانو منزان پوئے گئی دوانو تروریانی دی خو اما عربی کې هغه تر ته وي د پلان خو پوه شي استاد محترم هغه وتا پپو وي اردو کې مت پپو وي او خالاتکم دا د مور درنه چې کوم خور وي یعنی د مور طرف ته کوم مطلب تروري موږ دوانو ته ترور وایو وای شي استاد محترم ابي فرق کوي پوپو او پخ ماسي سره دا یو دي کړه دا آسان دی دوانو طرف ته آسان شي بیا او اما د کوم او پوپوګانې ساس یعنی چې څنګه تاسو آسان یې رسول کی بس مړه چې تاسو ویږي او چې اما امتون ویل کیږي ام منترته وي او امتون ویل کیږي د ترخه زیته پوه شي د سوري د پلار خور ته پوه شي او خاله د ویل کیږي د مور خور ته پوه شي ماسي موږ ځوانو ته ترور وایو چې د پلار هغې ته خور ته م ترور وایو او د مور هغې ته م ترور وایو و عماتکم او ترورانې ساتې د پوپوګانې پوه شي د پلار خور و خالاتکم او ماسیګانې ستاسو د مور خویندې چې دي ترورانې ستاسو څنګه تاسو دي که تاسو آسانې خان و بنات الاخي او وریرې ستاسو د ورور لور چې کومې وریرا و بنات الاخت او خورجې ستاسو یعنی په د خورجې سره نکاح حرام دی همیشه پوه شي و بنات الاخت او خورجې ستاسو و امهاتکم او میندې ستاسو الله دی هغه ارضعنکم چې پای درکړي تاسو ته رضائی مور یعنی یو خو ستا خپله سکه مور ده که نه چې د هغې پی تاسو کړي په وخت رضاعت کې خان دا خبره ذهن کې واچوي وخت رضاعت څومره دی یو مدت وایه دوه نیم دی د امام بوجیفه رحمت الله بریز باندې چې کوم محتاط یو عدد دی هغه دوه نیم کال دی کوم چې سورت الاحقاف آیت کی راضی 15 کې پوه شي وحملو وفصالو 30 شهرا پوه شي دیرش میاشتې دوه نیم کال هغه دوه کال چې کوم بقره کې وي نو هغه د طلاق شوې ښځې دپاره هغه د طلاق په هغه مدت کې هغه بچي لپاره ورکولې ښه هغه د هغې دپاره دی هغه د رضاعت مدت نه دی ښه رضاعت مدت په سورت الاحقاف کې ذکر دی نو رضائی مور دغه وخت د مدت رضاعت کې چکم دونیم کار دی په دونیم کار کې در نه چکم خدي پي تا اوس کل اگستا مور رضائی ان د پي مور چې ورته نو د هغې سره نکاح حرام دی لکه د خپل مور په شان دی همیشه د پاره و امهاتکم او میندې ستاسو الله دی هغه ارضعنکم چې پي درکړي تاسو ته و اخواتکم او خویندې ستاسو من رضاعت د پیونه رضائی خور رضائی خور سره یعنی چې د کومې ښځې پی تا اوس کل د خپلې مور نه علاوه نو د هغې چې کومې لوڼې د هغې سره ستا نکاح حرام دی ٹھیک شو د هغه رضائی د کوم مطلب هغه ستا سکه خور خو نه ده که نه د پی خور دی مطلب چې هغه چې د کومې ښځې پی سکري هغه ته هم سکري تر دې پورې چې دغه ښځې له چا هم پی ورکړي که دې هر چا له پی ورکړي دي مثال خبره یو خو هغه چې د دې نه پیدا ده دغه ښځې نه چې تا د چا پی اوس کل د خپلې مور نه علاوه بلکې دا ښځې چې چا نه هم پی ورکړي مثال که بل یو ماشوم لیم ورکړي یو بلې جینې لا پوه شي نو د هغې سره هم ستا نکاح حرام دی ښه بیا د هغې د اولاد سره هم نکاح حرامه ده یعنې که دغه جینۍ د هغې اولاد وشي ځکه هغه ستا خورزې دي ٹھیک شوه دا کرنګې د دغه ښځې ته چې کومې ښځې پی تا اوس کل پوه شي نو د هغې خویندې ستا تروریانې دي د هغې د خاوند چې کومې خویندې دي هغه هم ستا تروریانې دي ولې د کدې ښځې کوم پی د هغه ښځې د وجې نه راغلي که نه مطلب هغه یو قسم له ستا پلار کېږي یو رضایي طور باندې نو د هغې د خویندو د هغه د خویندو سره هم ستا نکاح حرام دی پوه شي دې خبره ته به خیال کوي ښه استاد محترم یو ځل درس کوو کړي کې یو لکه راغلی و درس لوه هغه چې ته رشتدارو کې د دې د ملګري درس نو د هغې په او د شیخ په زړو ملګرو کې وو هغه خلک پوه شي لکه د قرآن نه مخکې اکثر استاد محترم وي زموږ په کلو کې اکثر داسې ځکه خلکو خو چې خدا دغه نه وکړلی چې ډېر پویا نه وه مولیانو دا مسلې کولې نه قرآن خو لیکن مولیانو دا مسلې نه دي کړي نو اکثر خلکو کې دا یو مصیبت وو زموږ والد صاحب دی الله بخښي هغه به زموږ کور کې اکثر عمر دا خبره کوله چې خیال کوي ګوره چې تاسو پخپله که پخوا بیا چې کورونه شریک وو کور کې دا خبره کړو جناب چې خلک کوئی ګوري په خپل مس کې ماشومان نه پای ورنه کوي. انسان دې سبا رشتې کوو نو سره چې بیا مسلې او بعد کې بیا اکثر ګوریا ساده پدې کې مسلې ډېر دي. کله چې زنانا ماشوم له پای ور کوي نو په کار دا جګه پاغي باندې ځان سره دوه ګواهان ونیسي چې ولې ما دې ماشوم له پای ور کړ. سبا به هغه ماشوم دې مثال الګ دی یا جینې دا نو کوم مثال پرشدارو کې چې یا داسې الګ لیکي هغه جینې یا دا جینې هغه داسې الګ لور کوي چې هغه د رور کیږي مثال هغه پیس کې دا چاندي یو مطلب رور کیږي. نو بیا به د ښځې سره داسې شوي د فقیر آباد کې یوځل خبر منځ کې خبر راځي د فقیر آباد کې یوځل یوځان استاد محترم دلنګو کو حجب دربار یا د فقیر آباد طرف ته چیرې داسې چللې استاد محترم دوی تاسو سره گواه شته د خبرې ځکه دا هغې غالبا نور وه او چې کوم الک نه کول هغه د هغې رور کېده د رضاعت په حساب باندې مطلب دا جینۍ ریښه د خلور وخپله خو چې هغې کوم ماشوم له پی ورکړو چې کوم الک نه کوله هغې له د زنانه پی ورکړو او د دې سره بیا په خبره باندې کوانو. نو دا جوړه فریاد دی که استاد محترم دی چېره چېره دا به څه کېږي. نو په کار دا چې سړی اول خو په کار نه چې پی ورکړي پوه شي خو پخوا دا کسې کدارې ځکه ډېرې وې چې په هغو کې دا فیډې دا چیزونه خو نه وو کنه. نو دې وجهنه اکثر به ښځو ماشوم له پی ورکړل سینې ترې واچو ماشوم به چې ژړل اور به نه او نظر به پی ته واچول پوه شي جهاره تو نه پوی وو بس نو صاحب محترم داس له ورک راغلی ورک چې دا فکر کې به درس کوه هغه وخت په خو ته تلای نور راغل. نو په درس کې هغه استاد محترم دا مسله وکړه د سورت البقره آیتونه لاندې د کور اصلاح حکام کې هو د رضاعت چې کوم هغه حکم نو هغه د لاندې دا مسله وکړه. نو په هغه کې هغه لک چې کور دتلې دی نو مور ته وایي دا چې کوم جنۍ تا باندې کړې ده د دې جنۍ چې کوم مور وه نو د هغې مور نه د دې الک مور پی ورکړو. نو مطلب هغه جنۍ مور چې کوم هغه د خور کېدله د جنۍ د خور ته کېدله پوه شي. یعنې مطلب هغه وخت کې غالبا دا چې کومه جنۍ وه دا چې کوم د الک دی چې کومه جنۍ کړې وه نو دا د مور خور مطلب ترورې وه پوه شي. خو لیکن وړه نو د مور لچې ته پی ورکړي دي نو په هغه حساب باندې خو یې ترور هم کی لیکن ورسره خور هم کېدله چې پی ونه ورکړي دي مور یې نو د خورځه کېدله نو دا یې دله کړې وه دې الک له دې خپل دوی له نو یې خو د مسلې پته نه وه پوه شي. نو بیا چې کله استاد محترم دا مسله وکړه او غالبا استاد محترم خبره کوي تقریبا چې په واده کې هسته نیمه پاتې وایي چې کله دا مسله وکړه نو کور ته راغله مور ته دا مسله وکړه. نو بیا خوا کې چې کوم د جومات بوله د هغه تپوس کړی بیا پنجپیر ته تللي د مراد صاحب نه تپوس کړی هغه وخت او دې دا بالکل دا خبره داسې ده. نو دا د دې نه ډېرې زیاتې کیسې جوړېږي بیا پوه شي هغه د حرامې رشتې وشي بیا ناروا ده. واخواتک من الرضا نو په دې کې په کار دا چې زنانه چې کله ماشوم له پی ورکړي جدو تنا گوان خا مخالان سره پدی مانیو نیسی چاو دی ماسوب لما پای ورکر چا سبا خو بی گوائیو کڑی چکر چاو داو دی رو زکر در رضاق پداغ کی ازگور دام کی دیشی بعض اوقات بای زنانا مثال یو لگ دی جنے و لگی نو بای زنانا گوائی قصدن آمادن دا سکی لکا پای نی ورکڑی او ماسوب یاد کی شرم آدل پای ورکڑی دی زرداد په باب کې وایي د خدای نه علاوه د سړي کوي نه کوم دی غوړي خدای ساتي. تکه در زرداد په باب کې زیات تر مضبوطه خبره د خدای ده تکه په خدای ور کوي کنه سړی خو نه ور کوي پوه شي. هغه څه خدای وایي چې د ماشوم لمه په ور کړی دي پوه شي. نو دا او سړی وایي چې نه دی ور کړی نو د خدای خبره له اعتبار زیات دي پوه شي. نو باید خدای داسم کړي چې اکثر خدای مطلب علی کی نہیں خواہ کرو دو پارا ویرا میں مادر پہ ورکڑی پوچھے خلوانو کے اکثر دا چیز دیر راضی مطلب خبرت احتیاط پکار دیکھا و اخوات حکم نرزا او خوین دے سازو دو پہنا چو شدہ یو دو آدری سنو وہ اتر نہ دا نہ شو نها محرمات خا و او ما تو نساء کوم تو شو دس دس دس شو او تی ده و او ما تو نساء کوم او مې دل خو ساسو ان خواخي خواخي سرم ابدی طور نکاح حرام نه خا چکلا د یو جنې سره د یو لک نکاح وشي د نکاح سره غا دا جنې مور ده د مور په ځای خواخي او دا غې سره همیشه د پاره کله جنې دې پرین دي نو دا غې سره نکاح حرام شو نو همیشه د پاره خان و هم ما د نسائکم او مې د خپل ساسو او ربائبکم او پر کټي ساسو الاتی الاتی فی اجورکم خصوصا چې په پرورش ساسو کې یا مطلب ته پاله پرکټه څه ته وای پرکټه هغه جنې ته وای چې یو خدا د بل خاون تر نکاح او کی مطلب یو شری ته نکاح کړی دی پوه او خاون یې امر شوی طلاق ورک او دا چې خدا ځان سره یو ماشوم را وری جن مطلب دوری د بل خاون لا مطلب یې خاون مړ شو اسان خبر خاون یې مړ شو نو باندې دغه د بل سره نکاح وک نو د بل خاون یې چې کوم لور شوی دا نو د دې رومبني خاون د اکملور چې د دویم خاون د پاره پوه شي هغه پر کټه ده نو دا هغه شرم نکاح حرام دی دغه ور کوئی خدای هغه یو د اصل کیو صورت ته بکه مخ کو پسی بایره چې نکاح د دې سره کم وخت حرامي د لور سره او کم وخت نه دا هغه یو دا بیانې وربا ایبکم او پر کټه د بختو کوي او پر کټه سازو الله دی هغه فی حجورکم خصوصا چې تاسو په پرورش کې دا خصوصا یو زمنګ ته وویلې دا یې دبري نه چې سره دې چې خوځي سره کاو کې دا وی سره ضروري یې مطلب دا دونکو کده دې ځان سره واستو کرانه وستا دې مسره دان په یې ښه دا وی حضور کوم ځکه ویلې دې خصوصا چې تاسو په پرورش کې دا خبره یا ساده ښه یې دا تاسو پرورش کې دا خبره ځکه وکړه یو مطلب ته وای چې دا په دې خځې سره هغه لیدا کوردا نو مطلب دا دی چې دا په مطلب هغه د 1 پلس 1 هغه ایک سره ایک فری والا هغه هیڅ خبره نه ده وای چې مطلب دې مو سره دا دی کاو کوم مطلب دا مو سره کړی دا مو کومه ٹھیک شو نه چې صاحب کور کی تی پرورش کې پوجي نو هم سادي سره نکاح حرام دی او کدا دا بل چا په کور کی وی د دې خځې دالو مثال کړای نو څه ځان سره د مثال د پلان کور کې بخې دا الته غټي نو مو سره سالي کا حرام دي خدا نه چې مطلب دا تاسو پرورش د کوي نه مطلب تاسو په کور کې اوډي راوډي نو ځنه چې ته چې دا خو مطلب د دې سره راغلي مطلب دې سره مو نکاح وکم دا څه کړه خبر او پرهار وربا ابکم او پر کډای تاسو الله دی او فی حضورکم چې خصوصا د تاسو په پرورش کې منې ځای کوم د خصوصا سره الله دی او خدي دخلتم بین چې خلوت کړی تاسو هغه سره خلوت خلوت په لکی مونږ ویو په سوره البقره کې چې یو خري سره سره دوه وخت کې خاون پوه شي چې دې پکی ملاب کول شي جما پوه شي مثال دی مګر تقریبا نو ځکه ته مهنه نه مراد دخول نه ښه صرف هغه خلوت ته یوازې پاتې کېدل چې کمره کې خزه خاون دوه وخت کې چې دې هغه وخت کې دې ملاب کول شي کله نه رساره نه صرف اسې ناس ته کړی دا خدا مو د خلوت د دخول په یاد د ما حسابي کی لہذا په دې چې باندې په دا وخت کې په دې د دې خدای چې کومه دی به پوره بیا ورته پوښي دا خبر یا ساده دا خبر باریک باریک خبري او پر کټه ساتو آغا چې خصوصا ساسو په پرورش کې من نساء کوم د خلوت ساتو نه الله دې آغا آغا خزي دخلتم بهن چې خلوت کړی تاسو دا وی سره پوه شي یی مطلب دې جنکو د مینو سره تاسو خلوت کړی ٹھیک شو مور سره فإن لم تكون دا کنډیشن دا جوړتي ما وې یی دې لور سره دا چې کوم پر کټې دا د دې سره نکاح کوم وخت حرام شو د حرامو کې هغه وخت دا راځي چې کله د مور سره خلوت شوی دی یعنی کمره کې یو سات داسې هغې سره تېر شوی دی چې د هغې سره د جمع کولې شو میلا او د کړې یا نه کړې بارا خو وخت ورته تېر کړی دی نو د خلوت نه بعد د دې لور سره نکاح حرام شو همیشه د پاره ٹھیک شو فإن لم تكونوا پس کچرې نه تاسو دخلتو بین چې خلوت کړی تاسو دوی سره فإن لم تكونوا بس کې نه تاسو دخلتو بینا چې خلوتم کړی دوی سره ان دې مې د سره یې قدمو سره تا خلوت نه کړي فلا جناح علیکم نشه ګنا پتا سو باندې وسره ځان پوهی کړه یو خدای دا او دا غي اولو دا وشي نو کتلې چې مور سره نکاح کومه دلور کځه نو دا مور سره نکاح کول باندې اگرون نه حرامي صرف پوری کا باندې بلکې دا مور سره بیا خلوت لازم دی یعنی په کومه کې یو سات تیرول ٹھیک شو دا قسم چې خدای قانون وخت لري کومه کې این دا چې دوه وخت سات تیر کی چې ای په دې وخت کې ملاب کول شي خبر دارا نو چې کله خلوت وشي نو داګه نه بعد د دې خدای دالور په باندې حرام شي لیکن که سره وای چې دې مور په دې د ویلو سره نکاح کو نو د ویلو سره په نکاح کولو باندې قسم چې نکاح اترل شي دې مو سره نکاح حرام څه کړه د خواخ شو څه خو دې کنه وو او امهات نسائکم د لور سره چې د نکاح کولو کې کې خلوت نشته بیا ها دوه فرق دی بګي چې د لور سره څنګه نکاح وشي نکاح اترل شي نو دا غي سره د نکاح ترلو سره د دې جنې د مو سره هغه نکاح حرام شو دا کاږي خواخ شو او کنا د مو سره نکاح وکړو د نکاح کولو باندې د لور نه حرامي ها خلوت لازم دی پای کې بیا د لور سره نکاح کولو باندې امور به حرام شي پای کې خلوت ضروري نه دی ځکه دا فرق یو خو فایل لم تکونو پس کچې نه تا ځکه دومبین چې دو چې خلم کې خلوت هم کړی دا غي سره فلا جناح علیکم نشه ګنا په دا باندې سوچ دا بار شو دا وربای وکم دا دور شو مخه وحلال لونایکم دا دی ادسو دا بار دا بار دا او وحلال ابنائکم دغه امهات رسایکم لسمو وروای په کولا د یو لسمو خام دا اوس دو لسم نه او وحلال ابنائکم او خدي د زامن شاسو حلال حلال الا حليله جمدا هي لخذ دوی عربی کې ګڼه الفاظ راځي خد خوش د پاره وحلال ابنائکم او خدي د زامن شاسو خطب کې دغه څه وایو ان ګور وحلال ابنائکم او خذی د زامن استاذو الذين اغا زامن من اسلابکم چې د شاګر استاذو نه ګوره دي کې وزارت وکړه این کوم زی خذ حرام ده چې کوم استاذو استاد شانی و در استاد خپل وی دي په خپل وې د برکټی ان کو خذ را د وخت چې مون برکټه خبر وکړه پوښ یو خذ دا چې داږي زوی دی مثال ته یو خذ مخی خاون سره نکاح کړو داګه نه طلاق شو یا خاون دې مړ شو دې خدای بیا بل خاون کړل پوښ نه له خلوت د بعد د لور سره کوئی نکاح حرام شو وخت دې ته کوم پر کټه والا ور ورې ګین دوی دې دوی ته کولی کا کین ورې ګین دې دوی چې کوم خدای دا سره نکاح کیږي دا ښه دې دې ښه دې دې دې پلارې نو پر کټه خدای چې کوم زوی دې نو کاغه دې خپل سره نکاح وکي نغه دې پر دې الګ پلان چکم دې دا مو چې بین چا سواد کړې نو داګه دا پارا دې الګ داخذا کداري کې پری دې نو داګه نه بعد دې سره نکاح جاي دې ٹھیک شو اگر لوري چې کما دا اصل کې هغه داګه سره نکاح د خلوت د بعد نه کی پوه شي لیکن دې الګ چکم دې نه وي دې پر کټي دا د پرکټې چې کوم دی یره دا پرکټې وی الګ د پرکټې وی ری پرکټې د خدای سره نکاح کیږي ها دا کدا خپل وینه نه کړه نه در پیدا دی خو لیکن چې خپل وی چې کوم دی مثال چې تا نه پیدای نو دا هغه د خدای سره نکاح نه کیږي هغه بدی حرام دی ها دا رنګه بدی کې چې کوم هغه مو بولا بیٹا راځي کوئی شي نو دا هغه د لور سره دا هغه د خدای سره بدی کا کیږي ها کوئی شي چې تر چا د زیو وی نو په خپل باندې ځو کې غیر خام نو ماستر کې دام ډیر مصیبت ده وحلال ابنائکم او خدای د زامن شاسو الذي نا زامن من اسلامکم چې شاګان شاسو نه یې نشته خپل زامن وان تجمو دا د رسم هغه د مور ماتونه دا د حرمت دلاندې ټول داخل دي خام اور اپ نشی پتا سو ان داتجمعو یم کولو کی تاسو به وختین په میندو دو خیندو کی الا ما قد صرف مگر اج بخیر شوی ګره دی دو خصوصونو سره دی دو خبرو سره الا ما قد صرف وی یو مخ کی اکی تر د بشرانو خصوص نکاح کول جی کوم اغي سره وی الا ما قد صرف مخ کی او یو دی خویندو دو خویندو سره نکاح کول د دې سره الا ما قد صرف وی لکه بارا بو گرا کارو علی ولا شی کو ٹھیک ہے د مشران خو زه د بت د پلان خو سوي نکاح کو ادارنګي د خوینو سره بیگانو سره دوا درې سلور بيزو سره وچ کومي نکاح وي سکو نو زه کله سره الا ما قد صرف وی یي مطلب چې مخ کې کوم شی د جارت زمانہ کې اسلام نه مخ کې مزه غشي وغو شو اسلام راغه ودا خبره ختمه کړې ولې نه چې کله اسلام راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه باز خلکو چې دای کوه نکاح کې دوه دوه درې نه خویندې نبی علیہ السلام د حکم کو چې وای یو چې کوم ساز وګو خو هغه سات دا نورې پرې دي او ام پرې شي په تاسو اندا ان تجمعو چې یو مقولو کې تاسو بین الاختین په بین دوه خویندو کې الا ما قد مطلب دوه خویندو سره په یو کې نکاح دا حرام دی الا ما قد چې یو مرشي پوه شي بیا د بل څه کوي شي الا ما قد صرف مگر چمتیشی امرا چمخت دیشی ان الله کان غفور رحیم بشک الله دی بخم کی مهربان و المحسنات من النساء دا سوال سم د محرمات دا ما خیات کی دیال ذکر شو دا سوال سم و المحسنات او عرب رشی بتا سو المحسنات خاندان والا من النساء دا خزنا دیدے کی محسنات دا لفظ دے دیر دل راضی خواہ خیال کوئی دیتا محسنات دا لفظ چی کم دے دا دا حسن ندے پوشی حسن وی کلا تا کلا کئی نہیں پوشی نو دیدے کی دا محسنات مانا بمنگا مختلف اعتبار سا رکھو اگر دا مانا اوپر دا محسنات خامندان والا یعنی وادکڑی نو وادکڑی سنن نکاح حرام دے مطلب چی دبل خضر را خامن دے جوندے دے پوشی نداغی سرگورے نکاح حرام دے خان ایشوا دان چې د برخه ده روانه کې او د زوی زوی نکاح کوم حرام دی کوش دغه په محرمات د کی ذکر کړی دی او محصنات من النساء نو محصنات په دې کې منګا درې معنی وکړو ګور محصنات نو یې د حسن نه دی د خدای حسن درې دی یعنی د خدای چې کوم دی کې عزت محفوظ وي کله کورا قلعہ با پخوا خلق کو جولولی قلعہ نہیں صرف بار میں جولولی چو مطلب زبا کی حفاظت کی ما دشمننا من خلی دا پارا حسن سدے ندے حفاظت یو دا چی ندے خاون دی چی خاون دی نی خام خا کی دی چی جو کوئی بدنام ہو لگی اور چی خاون دی نی نسو کوئی بدنام ہو لیشی لگو لے پاس آنا ایشوا یو دا خلی حسن دے ندے پاکوالے پاک دامنی پوشی او یو د دې حسن دې آزادواله چې دا آزاد دی ته چې غلام یې نو هم دا حسن نه دی لکه د بل د حکم لاندې دی کنه د جیوی دی نو آزادواله چې کوم دی نو دا هم یو د خدي دغه دی حسن دی پوه شئ نو په دې درې اعتبار سره دا لفظ دلته راځي موږ معنا کو خیال کوئ یو خاوندان والا محسنات دریم د پاکدامنی پاکواله او دریم آزاد آزادواله یعنی آزادی نو په دې درې اعتبار سره د دارف ازرازی معنا موږ هغه اعتبار سره کوخه دلته د محسنات نه مراد د رومنی نه دې دې کې خاوندان والا ته شو او را کړی شي پتا سو المحسنات خاوندان والا مینه نه زاد کو زنا یعنی چې خاوند دي نو دا غره حرام نه الا ما ملکت ایمانکم مگر اچ مالکان ویلا سن سازو وی دي پای کې څه دا نشته ده کتاب الله یعنی کوم څه کوي کې د حرمت څخه خبره نشته مطلب یو سره ده ویندې خرڅ کړ په بلا مزاګ دا خرڅ شو ٹھیک شو یا مطلب امیر لور کې یو مطلب خبر دا ده وراچ مالکان ویلا شو تاسو یعنی مطلب کوم جن کې واده کړی خزر راشي پوه شي نو هغه چې امیر چاله ورکی نو د رامه خدي درې مشي عدت وی کنه د پاکوالی د پاره او د وینځ د بار یو میاشت یو میاشت کې کی بعد داګه هغه د خزه ده پوښي الا ما ملک ایمان کوم تکل هغه درې بیمارې درې میاشت کې کمی دي هغه د آزاد د بار دي ښا صلات ته قرو کوم چې د سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 کې شو پوښي د وینځ د بار د لونډي چوتوي داګه د بار یو میاشت الا ما ملک ایمان مطلب یو میاشت کې دنه داګه حمل کار نه شو په داګه د خزه ده بیا مګر اوسه دا هغه لپاره د نکاح دغه ضرورت نه دی د ویجه لپاره الا مامره کتی مانو کوم مګر چې مالکان ویل چې تاسو کتاب الله علیکم الزمو کتاب الله لازمونی صحیح احکام دا لازم کوي لازم کوي احکام دا علیکم بزانونو دا الله احکام بزان باندې لازم کوي چې کوم دا الله احکام بیانیږي دا ځان باندې لازم کوي وی پدې عملو کوي دا ساسره بیانیږي کتاب الله علیکم لازم کې احکام د الله تزانو او وحل لكم اور اوادی ساو د پارا اور اوادی ساو د پارا ما غورا ادالیکم چې سیوا د دې سوله سن دي یی دې سوله سن علاوه د کوم سوله بیان شو کر محرمات د دې نه علاوه چې کوم دي هغه حلال دي هغه د ترورانو نه دي د ثرو لور چې کومه ده پلاټ اړډي وی او کده مور د لړی دوانه حلالي دي پوه شئ د ثرو لور د مثال د هغه نکاح کیږي هیڅ وا دا د لور چې مثال د دې نه علاوه د مسلمانانو جنه کوي دي د هغه سره نکاح کیږي پرشدارو کې د مثال د ماما لور د هغه سره نکاح کیږي صحیح ده هغه ته مراد دي دې کې دې څونو څونو علاوه چې کوم دي د هغه سره نکاح سا حلال دی روا ده او وحل لكم روا دي صاحب د پرما اخری ورا دالیکم سیوا دی سوله سنری ری سوله تو محرمات دی علاوه دی کم دی غدار روا دی خو ها د سره چی بس تر علی سو نکاح سره کو وا د سره کو نه نه تاریخ سشرتون دی کړه او روا دی صاحب د پالا خدی ورا دالیکم سیوا دی دی ندی ری سوله سن اندا تب دغو چولټو ان تب دغو چولټو تاسو بیا علیکم په لګو د مالو تاسو اندا تب دغو چې اولټو تاسو بیا علیکم په لګو د مالو تاسو سره محسنینا شی پاک دامن غیر مسابحین مشی بدلمن ګور دې کې محسنین موږ معنا څوک پاک دامنی محسنینا شی پاک دامن غیر مسابحین مشی بدلمن بدلمن معنا چې مطلب خپل لمن دا مو پیدا پاک دامنی اختیار کا پاک دامنی صدا ګور دې دې کې د نکاح سره متعلق چې کومه دغه خبره راغی وکړي ان تب دغو کې اشاره وکړه دا به خبره وکړه کنه چې دې څول سن اله او ساده په نورې حلال دي دای سره ته نکاح کول شي خدای نه چې مطلب بسرانی چې ساخه ده څنګه ده دغه طریقې کار دی طریقه څه ده ان تب دغو سره اشاره وکړه ایجاب او قبول تا ایجاب او قبول به نه کړه دوبار بار دا خبره ما کړې ایجاب و قبول چې دخل عدالت چې کومه ته پوسټ کی چې تا دا قبول نه او جنې ما دا قبول نه پوسټ نو هغه ته ایجاب و قبول تب ته کی اشاره کوي هغه ته ها بیا علیکم کی اشاره کوي مہر تا دیلا په بیا علیکم سره اشاره کیږي مہر ته دی کې او دا محسن غیر مشابهین شی پاک دامن مشی بدلمن پوسټ دې سره اشاره کوي د نیت تا چې ګورې نیت بسادا نه چې دې سره نکاح کوم دی ورته دوه دفعه نیت به د همیشه علی خچې دې سره همیشه د وخت دی یې نیت بسادا یې نور بار کې چې مثال کو کوټی کرانګې کاغه میاشتې راو کو کال پکې دیلو هغه با ته خبره خو صاحب د نکاح په وخت کې د وخت سره سالي دای چې ګورې به دې سره خو وخت پیرو ما او دارنګي او همیشه به سره وخت یو مخه وخت وځو ته لکه سم چې پرون تیر شو واخر د مې کو میثاق غلیظه اخی عاد په ونی سبق چا څه دې خل صاحب سره په وخت دی کاکي واده مضبوط ته پوسټ ماشر بوشي دا موږ شین غیر مسافین کی اشاره کې اگر اصلاح د نیت تا چې نیت بس تا کوی د ورځې دونې رد پاخن کو باندې رد بشیا غانو چغید نکاح متعا نکاح متعا چې د یو گینتی یا د دوو یا د دریو یا د لسو د شلو یا د یوې ورځې د دوو ورځې نکاح کوي، نکاح متعه ورته وایي. پوه شي د شیګانو په دین کې هغې هغې دا شی جایز دی. ښه پوه شي وی وی دا نکاح اوسی شی دی، اګریمنټ دی که نه؟ لکه څنګه چې دوو پارټیو منځ کې اګریمنټ کیږي، کاروبار چې څنګه اګریمنټ کیږي، نو وایي دا خو هغه شی خو نه دی، دا خو د ژوند تېرولو خبره ده. اخو کاروبار دی بھائی، دا خو کاروبار نه دی. پوه شي نو یا ساتي چې کوم سړی دا نیت وي د وخت نه، چې ورته زما غني سره به یو ورځ تېروم یا میاشت تېروم، غوی دا نکاح نه کیږي غوی وایي خبر ځان پوه کړه. فمستمتعتم بی، نو هغه چې فائدہ واستاسو باقي سره منهن نه دی خوځو نه چالو کړه. فمستمتعتم بی د دې ځای شیګان د دې الفاظ نه ښه. فمستمتعتم نو هغه چې فائدہ واغسته تاسو، و دې نه مراد نکاح متعه ده. خو چې تاسو نوې نکاح متعه چې یو وخت باري کار دی ګینډي د باري کده زو د باري کله لسو شلو د باري پوه شي، و دې نه مراد نکاح متعه نه وای. دې دې کې فائدہ اغسته دی، مطلب دې نه مراد هغه خلوت ته وخت جمع څنګه وای. یی چې سره د خدای سره وخت دی کې مثال پوه شي، یی تا د خدای سره خلوت وکړه یو وخت دون وخت تر کده په کمره کې د خدای سره چې بای کې تا ملاب کولې شه، هغه ته مراد دی. اس کار دے کتے دے فمستمتا تم نا لفظ تراشی مین تی عین متعا، کتے دا لفظ ہر دے کتے چرا دینا مطلب متعا بھئی وہ گوئے لکھ سورت مائے دا انام ہو گوئے انام انام نمیز بے بات ہے کہ نکاح متعا مراجی دے گئے دائیتو نے یاد ساتے خواہ جسو دا خبری کر جی جواب دے سرے گیا آیت نمبر 128 یوسف اتشتم سورۃ الانام اتم سپارہ او یوم یحشرون جميعا او یاد کا جو بود بگیری لا اللہ تول تا جنات انسان تول یا ما چل دین نے او تبو ایلی چی او دوریا دا جناتو فضی سکسا تمہیں علین تھی یقینا گمراکڑی دیر کڑی تاسو یعنی گمراکڑی تاسو دیر انسان آمنا وقال اولیاء اوم او وای دو ساده دی میار انسان انسانان، یعنی تاسو دنیا کې بلا انسان گمراه کړو د جنات ته وویل شي. پوه شي او وای دو ساده دی انسانان چې کوم دي دوستانو په انسانانو کې چې دوی سره به اغراض باز ساته او ایته ما سره دونه موکلان دي دا چې کوم دا جادو منتر والا دي. او وای دو ساده دی انسانان رب راور بز منګا ایستم تاسو را منګا لفظ دی ها وربز منگا اسلم تعبادنا ببادن تمہارا وکی چھو منگو تا کرے و بائز منگ بائز سارا نا نا فائدہ آگستے و زمنگ بائز منگ دا بازونا یہ دا انسانانو دا پیرانو دا پیرانو نے فائدہ وا دا جناتو نا او دا جناتو دین فائدہ وا دا یو من لے فائدی وی نزر کے خبر اکرا چھو فائدہ آگستے و بائز منگ دا بازونا تیشوا دانے چار دے کے دے سنتا مانا دا متعی مانا با متعی نوالی دینا دلیلی سے خدفہ مستمتا تم بھینا شیخان چیل کو دینا مراد نکاح متعا دا خواب نینا متعا ندا دینا مراد آگا خلوت دے چیل سرے دا خدی سر وقت تیر کی نصر کی مخی دا خبر روان دا خبر دا خیال ہوکے نوالی چی فائدہ وہاں ستا سر بھی پدے سرا منو نا دے خدونا فآتون نوار کئی دید اوجور ہون محرون دے دیں فریضت المقرر گوزی نے کیسا کیا گا دماغ خبر گا دماغ خبر مخ کی من کرے گا سورت البقرہ کی چو سرے دے نکاح اوشو دے اوخذ سرا تشوہ کہ نکاح بوخ کی مہر مقرر دے یا نہیں مقرر خبر یو دا غم دا ٹھیک دا کہ نکاح بوخ کی مہر مقرر دے او دی سرے دے خذ سرا خلوت اوکھ یعنی مطلب کمرہ کی وقت کر یو سات نو بیا پورا مہار ور گئی چکم مہار مقرر شے کوخ دنی کا کی نو بیا پورا مہار ور گئی او کم مطلب دنی کا پور کی مہار مقرر نہ دے او ری سڑی خلوت وک پوچھ نو با ور کی بیا مہار میں سن لے پوچھ مطلب جاما جوڑ دا تے چکم ذکر شو سوت بکر کی جاما جوڑ دا ہاں جاما جوڑ ہا واخیرا چکل لیدلی لیھا ہوا دنے لیدو والا خبرہ چکلے اڑی دلا خلوت اوش نو مہارے میں سن لے پوشي دې جنہ کې غالبا دې جنې د خويندو چې کومه چې کوم مہر رسیدلې ناغي ته بو کتل شي دې له ما شانتي ورکړي پوشي نو دې دې کیسر کې هغه د مہر ورکول خبره چې تاسو فائدہ واسته دې خو نه نو مہر لور ک بیا بیا مہر پورا ورکه ها پوشي فمستم تاسو می نو چې فائدہ واسته تاسو په دې سره مینو نه دې خو نه ای مطلب خلوت دې سوک فاتونه نو کوي دې خو د وجور نه مارو نه دی فریضه مقرر و فریضه وی فرض دی مې به ورکه خامخه چې تاسو خلوت وک وخت دې تیر ک په کوم رکی وشي نو بیا به مہر پورا ورکه پای کې بیا لګنه شته ولا جناح هو ګور دا خبره ساتي دا نه لازم چې را یو سره چې څو نمارې مقرر کړې پوهې نو مطلب دا غیر زیات شي ورکول مطلب کومار مقرر شوی دی په نکاح کې وخت کې دخل کولا دي چې کومه هم نکاح وشي او پای کې مار مقرر شي څو نمار مقرر کړې دی نظر او دا سره وایي چې را هغه کوم نیت راتو نمخ کې پوشی د خلوت نوران دی سره لاسو چې ویچره راز رسل ورکوم اوس وکیږي یو لک روپے ورکوم دا یی چې ټول دې هغه چې زیات ورکوم ولا نو جایز ده سره چې وای ما چې کوم وکړ چې په دنده کا د قران ته کې ورته پکې بدلیږي نه نن دا څه ده دا کې د څه ممکن ده که و مثال یو سره دې په باندې کومه وخت کې څه کړو کنه چا استاد مطلب چې نکاله ته نو وي الګ پوزیشن لا کومه هرو دي نو کوم مثال دې چې یو الګ باندې د جلی کور والا زو راو چې وي شلا کومه هرو دي نو زه الګ ته ځان معلوم ته جلی ته معلوم چې دالک سره دون نشته ره نو هغه چکلا کمرې درا شو یو خدو ته وي مطلب دیوتا خدو ته چې وي ما نه ورځ سره تیرا کا او نورې ما مطلب نورې درناله خبر ہوتا ہے وہ ادارے جو الگ ہوتا ہے جو الگ جو ماس ماس کے بہ ہوتا پلان کیا رہا پوچھے یہ جڑے تو خبر رضا نہ ہوئی چھ بھائی مالا بس لگی شان دیرا کو نوری بستا این خبر مہر تو پری مقصد دا خبر دا ہے چھ مہر جسوں نہ مقرر شے کو دے نکاح کی نظر نہ چا نہ بول کے کسرے سے ہاتھ اور کئی او کھلو چھ نہ بوئی تو نہ مالا بس لگی نہ کر پوچھے دنو نہ نہ نہ تو نہ ممکن نہ کھا دا کی خبر کی ولا جناح علیکم او ویشی گنا پتا سو فیما پاس کی ترا دے تم چې جو جاړه او کیتا سو بی باغی سرا میم بعد الفریضا پس د مقرر تیا نا یہ مطلب چې کوم مقرر دی داګه نه بعد په جوړ جاړي سرا پر ضمانت دی سرا پوجي کپای کی سره دو بدلو شي سره زیات ور کی اخذ کم واغمی خبره نه ولا جناح علیکم او ویشی گنا پتا سو باندې فیما پاس کی ترا دے تم جو جاڑے ہو کہ تاسو بھی باغ سرا میں بعد الفریضہ پس مقرر تھیا نا یہ مطلب چکم مقرر دا گے نہ بعد کہ تاسو اگر بدل لا بدل کے گناہ پک نشتا ان اللہ کان علی من حکیما بے شک اللہ دے پوے حکمت والا بے شک اللہ دے پوے حکمت والا اے کو پر کو سن بے روزے روز چلا جی بگے وملم یز اساں دے خد گھر میں دیکھا وملم یسوت یمنکم او چا دې توان رسا سره تولن یې دوه مونږ مستیا ورا دلګه ما نه کہا باوکم او بلیکا ما کړی اخ دې نه کہا باوکم چې بلیکا غ سی پلا نو تاسو ګنې چا ته کوزنا الا ما قد سلف مگر چې مکه دې شي انه یو یقینا دا دې پلا نه خو چې نکاح کول کان فاحین د بیای او مقدا او سبب د غشي وساء سبیلا او دې بدلاندا حرمت علیکم ماتکم ام کرشی پتا زمانه مې د سانسو او مراتکم او نور سانسو او خواتکم او مې د سانسو او عماتکم او تروریانی سانسو د پوګانی پوښی د پلان خو او خالاتکم او خماتګانی تروریانی د مور خور پوښی سانسو او مرات الاخی او اوریدی سانسو و بنات الاخدی او خوردی سانسو و امہاتکم او میندی سانسو اللہ دیا و ارضانکم چی پیدر کلی تاستا و اخواتکم من رضا او خویدی سانسو من رضا دید پرنا رضای خور و امہاتو نسائکم و لکم رشن چی پر وینه باندې حرامي یم ته چې تاسو دې ویلی رښتې لکه خپل مو پلا چی نو دا کرنګي د رضا سرم هغه رښتې څنګه د ویني رښتې د چا سره لکه مو پلا سره دې ویلی رښتې دا کرن انسان د اغیله پیدا دی نو دا کرنګي د رضا سرم ګوره هغه رښتې حرامي کوم چې د خپل مو پلا سره چې کوم رښتې ته رښی وی دي انسان چې د چا نه پیدای نسب داغه نو داغی سره چې څنګه رښتې ترلشي وی دي هغه تروریان شي او پسې دا څه ده نو څوک چې داغی سره کوم رښتې ترلشي وی داغی سره ساني کا حرام دي نو دا کرنګي د پرداد سره هغه رښتې حرامي ښه دې دې رضای مور دا رنګي هغه داغی چې کوم خاوند دي داغی سره چې کوم رښتې ترلشي وی داغه حرامي تم چې خپل مور او د خپل پلار هغه رښتې چې کوم دای سره ترلشي وی حرامې رښتې چې کومې دي ٹھیک شو یعنی کوم رښتې په نسب سره حرامېږي په وینې سره هم هغه د رضاعت سره حرامې ښه او مې د ساو ځوان چې پیدا کړی دا تاسو خو یې د ساو ځو د پلان او ما درې ځای کوم او مې د خپل ساو ځو یې خوخه او ربائبکم اللاتی او پر کډای ساو ځو هغه په حضورکم خصوصا چې ساو ځو په ورول شي مې د ساو کوم د خپل ساو ځو نه الله دې هغه دخل کوم بینه چې خلوت کړی تاسو هغه سره فیلم دکونو نفذ الدخول لاو نه ښه الدخول لاو فیل لاو نه نه لیکن مراد ته خلوت ته خبره یعنی د دخول دوی نه وي پوه شي چې جمع وشي یعنی بس کمره کې وخت تل ک کدی ملا کړی دی نه نه کړی نو تاسو کوم معنا د خلوت واغسته ښه فیلم دکونو فیلم دکونو ځکه د خدای د کوم د خاوند د کوم نه حالت د توڅ خبري چې دې جمع کړی او کنه کړی فایل لم دګونو پر کچل نه تاسو دخل ته مینا چې خلوت هم کړی دی سره فلا جنا هری ګونی شه ګرا پتا شو ګرا نه شسوانا یې مطلب آوا مو سره کتا خلوت نه کړی نو دینو سره بیا نکا جائز دیتا نه وحلال ورنایکم او خدی د زامن تاسو یې نین ګوریانی الذين زامن ان اصحابهم جزاء شغال نه او ام بشی پتا څنګه چې جو مکورو کې تاسو په مند خو د دوه خوندو کې الا ما قد سلف مگر چې مکه دې شي ان الله کان غفور رحیم مشه کان دې بخون کې مهربان والمحسنات او هغه شي پتا څو هغه خاندان والا مې نه شاید خو نه الا ما قد الا ما ملکت ایمانکم مگر الا چې مالیکا ویلا سن ساسو دې الا ما ملکت ایمانکم کې هغه خل دې اشاره کوي چې کوم خاندان والي خو بهر د جنگ په صورت کې د وینځو په شکل کې راشي زه کوم خاندانو کنه په خپل ځای کې ولیکن تا دا جائز دا پوچھے الا ما ملکت ایمانکم مگر آج چماری کانی ملا سنے ساسو کتاب اللہ علیکم لازم کئی احکام دا اللہ قدامنو وحن لکم روادی ساسو بارما وراء دالکم آخر دی کسی واد دی سوال سنے لی ان دا تب تبو چی لٹولو کئی تا اولٹوی تاسو بیموالکم پلگون دمالون ساسو سرا محسنین شی پاک دامن غیر مسافین مشی بدلمن یعنی مطلب دا پاک دامنی اختیار کر پاک دامنی سے دا چلی کاو کا ٹھیک شو او بد اگر بدلمنی سے دا کہ انسان پلمن دا گولے گی سمانا یعنی مطلب دا دے اگر زناکاری اگر بیانی اگر مکو فمستن تاو بمی نوانا چا فائدہ واقلت واقع ستاو سو بی پدی سرا منو نا دے خزونا یعنی مطلب بخلوت دیو کر فاتون نور کے دے خز دا اجور ہون نمارون لی فریضتن مقرر پوش یعنی بات چ خلوت دې سره کړو نو بیا به مہر پورا ورکې ښا څه دې چې سورې ولا جنا علیکم او دې شی ګنا په تاسو باندې فیما پاسه کې ترا دې ته چې جو غاړو کې تاسو دې باغې سره باندې فریضه پس مقرر ته انا یې کښړې وای چې دا ډیر ورکو ممتیک دا که خدای وي دې دا خلم ما پس ما لک شان تیرا کړه نو زه نه خلم نو ممتیک دا یې ضروري نه چې څومره مہر مقرر شوی دې نو ما غوړ کینه نه ډیر ورکونی شي او لګم څه شي خدای ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ دیکھو حکمت والا